بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. دا باب د په بیان د دې کې چې یو کس مسکی او بل کس له مخ کړه دی، دا مخ له دې ګوري په مسکی، نو آیا دا مکروه دی که نه؟ جمهور علما وایي چې په مسکی د بل انسان مخ لکتل یا تعال مخامخ ناست یا پروت تیرا مکروه دی، ځکه عمر رضی اللہ عنہ دا مکروه گنلی دی، او دا عائشی رضی اللہ عنہ دا حدیث نا کراحت معلومی گی، دا رنگی دنور صحابہ اکرام و صلفنا نقلنی، او بل پدی کی یو قسم تشبو و مشابہت تی دا تصویران او دا صورتون دا عبادت سرا، مشرکانو بزان له شکلونو جوړ کړی او غیلې به مسکولو درېم په دې سرستا توجه غډوړیږي چې ته دا غ مخلوګوري. او مصنف رحمت الله علیه امام بخاری په دې کې د تفصیل قائل نه، هغه وایي چې دا چا مخلوګوري او په دې سرستا توجه غډوړیږي د مزنه دغه مشغول کوي نو بیا مکروه دی، او کنا مشغول کوي دینه نو بیا مکروه نه دی. قول دو جمهور اهل علم فدی کی راجح ده، ځکه کوم نصوص کی راغلی دی فاغی کی دا بیان نشته چې ته مشغول کیږي کنه مشغول کیږي. بهرحال دی سړی مخلق تل په مسکی دا د کراهت نه خالی نه دی. وی وکره عثمان ان یستقبل الرجل وهو یصلی، یا ان یستقبل الرجل وهو یصلی. عثمان رضی اللہ عنہ دا مکروه او بد ګڼلی چې یو کس له مخامخ شي او تني مسکه دا مخ له ګوري. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کوي ولم اره عن عثمان الى الان، تر اوسه پورې ما له پته نه لګیدل چې مصنف رحمۃ اللہ علیہ د عثمان رضی اللہ عنہ دا نقل کړی په کوم ځای کې دی، په کوم سند سره دی. البته عمر رضی اللہ عنہ راغلی دی په مصنف د عبد الرزاق او مصنف د ابن ابي شيبه کې، چې په دې نه منه کوله. بعضې روایتو کې دا دي چې خلک به حواله او تقول یو کس د بل مخلف مسکی ګوري. د عمر رضی اللہ عنہ زجر راغلی دی، او د عثمان رضی اللہ عنہ نه نوی نقل، بلکې داسې آثار راغلی چې د عثمان رضی اللہ عنہ په جواز دلالت کوي. فکیده شید از ناسخین و نخطاوا کی شوید عمر رضی اللہ عنہ فزیبان نی عثمان لکلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو مصنف رحمت اللہ علیہ وی وحاغا اذا اشتغل بهی، دا کلچی دے پریبان نی مشغول کی گی توجہ گڑوڑی گی. فا اما اذا لم یشتغل بهی، او کنا دے پریبان نی مشغول کی گی نا، فقد قال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، نبیہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ویلی ما بالیتو زپروانکم ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل، سړی نه کټ کوي موز د سړی، یعنی د سړی مخلفه کتو سره په موز کې قطع نه راځي. جمهور اهل علم وای چې عدم قطع مستلزم نه نفي کراهت، نه کراهت جدا شه او قطع الصلاه جدا شه. دا مونږ هم نو وایو چې موز کې په بطلان راځي او موز دې ماتيږي، او د کراهت نه خالی نه دی، ځکه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه او حدیث کې براشي عائشه رضی الله عنها وایي چې ما دا بد ګڼل چې د نبی اسلام مخامخ د شمزه. او به قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه. عائشه رضی الله عنها وان دې ذکر شوه او څه شی مسکټ کوي، موز خرابای او موز ماتای، فقالوا ندی ورلویلیو یقطعها الکلب والحمار والمرأتو فسبی خر او خضی سر مزماتی کی سداد مخلی فقالت معیشی رضی اللہ عنہ ولقد جعلتمونا کلابا تاسدور من زنان دسکو مشابه وگردولو چه غید مخلی مزماتی کی نمونم چه مخلی مماتی کی لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة يقينا ما نبي عليه الصلاة والسلام كتلو شي مز بيقول أو يقينا زب مخلوم فمن ذا نبي عليه السلام فمن ذا قبلي داغيكي ذا قبلي وداغي فمن ذا بزوا وأنا مضطجعة على السرير أو ما بتكيا والي وفرتبهم ذا فكتبان دي فتكون لي الحاجة زما بس حاجت پی فسکار بمی پیخ شو و اکره ان استقبله دا خبر بما بده گرنه چی نبی الاسلام لده مخامخ شم و استقبال دا نبی الاسلام بمی بده گرنه نور دا غی مخلی با قبلی طرف لپرتوم فا انسلو انسلالا نو پتغن تی بزروتم تفیل مخی روایت کی ذکر شو چی دا کٹ دا دیکخی و دخپو طرف نبروغن تی ووتم و دا بسترین بلارم نو موضع الشاهد تشري واكره ان استقبله ما بدا بدغل في مخامخ مخيل مخامخكم وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه نحوه رضي الله عنها باب الصلاه خلف النائم دعود شال مسكول لا جائز دي لجمهور اهل علم فني زبان دي امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کراہت منقول دے یہ حدیث کو سنن ابی داؤد کی اور راغلی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث دعود او د خبر کون کی شالتا سو مزمخ ہوئی کتا زموز کے وہ خلاف ہوئی سره خبر کی یاود دے خدا کا حدیث ضعیفا جدا مسلسل بالمجاہیل دے ثابت نه پس هی قول جمهور اهل علم ده او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میلان هم دې طرف نه ده چې خلف النائم مسکول جائز دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مشکول او ذبه مخله په کلنو باندې او دوم لکه جنازه چې څنګه امام له مخله پرتای خپل بستر باندې دا غي مخله په کلنو باندې پرتوم فاراد ان يوتر ايقظني فاوترت فاذا اراد كل شيء اراده ولا لا يوتر لا شيء يوتر في قيام الليل به ختم کو تهجد به ختمه دل دوترو وخبراني زي شنو زبر يارا فاسولم فاوترت نما به بیا وی تر کول زکه وی تر به مخکینو کړی وی تر باندې د شپې اخیرنۍ حصے له رسته کړو نو د وی تر په وخت به اعظم را پاس ولم موضع الشاهد تشهد وانا راقده معترضه على فراشه باب التطوع خلف المراه زنانه شاله نفل کول دا جایز دی په دې کې ممانعت نشته قوم له روایت د عائشه رضی الله عنها دوباره راړي د بل مسلې د استنباط لپاره مخی مسئلہ و صلاة خلف النائم او صلاة خلف المرآ نائم عامو کناری نبی کا زنانا او دلتا و ذکر تا زنانا نے و به قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن نذر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمت بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلایا فی قبلته وی زبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلو دوام او زماغ سی و داغی قبلی طرف لوی قبلی نمراد تشه داغی دا سجدی پزی باندی و زماغ سی پرتیوی فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَلَجِ بَا سجده کولو نزبه اخوزو لما سجدی لبطلو دو دا سجدی پزی خوب زماغ سی پرتیوی زبه اخوزو لما فَقَبَطُ رِجْلَيَّانُ مَا بَخْبِرَ آغُن لِكِ وَقَام فإذا قام بسطها بیا چې باغی د سجدی نه پورته شو ورشات له بودری د نو ما به اخی وګدې کې قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ده خپل عذر ذکر کړي خو په کورونو کې په دغه وخت کې دیوې نه وي رڼا ونو مال پته نه لګیږي د نیواب مې د نبی اسلام د سجدی په ځای باندې خپل خپل نه کې خو دې باب من قال لا يقطع الصلاه شيء باب د په بیان د دې کې هیڅوک دا خیال او ګمان کوي او دا مذهب دی چې موږ په هیڅ سره نه ماتيږي دې عموم کې خصوص دی دا عام په خپل عموم باندې نه دی چې موږ هیڅ شی نه ماتي ډېر اشیاء د قرآن او سنت کې راغلي چې پاغي موږ ماتيږي چون کې مسائل د سوتری شروع دي نو مطلب دا دی چې د مسکون کې د سوتری مخې له سوتیر خپل نو په دې سره موږ نه ماتيږي موږ د صحیح دی البته هغه سره ګناګاری د مخې له تیر شو مطلب دا چې د مسکون کې مخې له سوتیرېږي نو موږ نه ماتيږي اگر که سوتر ور لمخې لنی او کوم روایت د صحیح مسلم کې چراغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والكلب موږ ماتيږي چې مخې له زنانه وي خراوستي ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل او نبي عليه الصلاة والسلام ويدا موز چه دينا بچكيگي او بچ فاتشي نو دكي جاوي چه کم لرگي ده فا اغا مقدار بانده لرگي چه دزان لسترك و داغي نافل اينو بيا نماتيگي ديخوا اينو ماتيگي ودغا حديث مقصد امام تحاوي رحمت الله علیه دا ذكر کرده چه دغا حديث منصوب ته او دا رسو احادیث چه کم پر عباد کی ذكر کی گدا ورلناسخ دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پدغ حدیث کی قطع الصلاۃ نہ مراد دانی کہ ددی په اجر کی او ثواب کی کمی او نقص راځي دغه زنانه چې در لمخلی سپی وی خروی مستاپ خشوع خضوع کی فرق راځي د مت هغه فضیلت او اجر کی د کمی راغې زنانه سره وخت په فتنه کې واقع شي او هر کله आवाजونه کوي چې شروع کې نماز در باندې ګډوډ کی توجه در له خراب کا اسینه په پیرا باندې اسینه سیدی لاله چې مودې را باندې راغور وي نو کوم حدیث کې چې قطع الصلاة ذکر دی و جن راغله یا دا حمل په دی باندې چې دا اغیف اجر کې کمی راغی او امام طحاوی رحمت الله علیه د نفس قائل له حضرت سره خپل وزندار نه دی ځکه تاریخ پته نه لګی چې کوم یو حدیث مخکې دی کوم وروسته دی وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسودي عن عائشه رضي الله عنها حا قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاه ذكر شو ديروان نك اغسي ذرتي مزماتي الكلب والحمار والمراه في خراو زرانا فقالت شبهتهونا بالحمر والكلاب هم المؤمنين رضي الله عنها ويتاسمون مشابيكو لغفرون ودسكو سرا والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فسمنا كما نبي عليه الصلاة والسلام تتلو شمد بيكولو أعوذب بكت بانده داغيو ذا قبلة من سفرتهم فتبدو لي الحاجان زما بسکار پیخ شو فأكره أن أجلسانو بد بمگرن شکی دنم فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام الذي تكلف ورتم فأنسلو من عند رجليه بزب پتر آواتم فسلار برا وسم داغي دخوز طرفنا دکت داخو طرفنا بلان درو وسم وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومطلب دنی روایت تشو لا يقطع الصلاة شيئن مسکون کی مخله غسوک تیریږي په دې سره موږ نه ماتيږي عائشه رضی الله عنها په پرتو او دا بلغون تیرې په خپل طرف له وو ته موږ نبی صلی الله علیه وسلم بجاری وو به قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب انه سال عمه عن الصلاه يقطعها شيء ابن شهاب زهری د خپل تر له تاسو کوي چې آیا موږ په سبان نماتيږي قال لا يقطعها شيء او لو موږ په سبان نماتيږي اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل نبي عليه الصلاه والسلام برا پاس یې موږ به کوم د شپې وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله أعوذ بعد أغي مخلق رتون دا یو د قبله ترمنځ دا غید اهل په بسترې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکول زبه مخلوم لا يقطع الصلاه شيء نصف سنماتيږي مطلب سنماتيږي چې مخله د زنانې یا د سوتري استاد ترمنځ سوتريږي. باب اذا حمل جاريه صغيره على عنقه في الصلاه. باب د په بیان دی چې یو مسکول کې په مسکې یو ماشوم جنۍ خپل کټ باندې پورته کی وګول خېجولې دا د مسکې درامو دي صحیح دی په دې کې څه فساد او بطلان ناراضي بنابر ضرورت ماشوم یا ماشومه په وګو باندې کینول په مسکې پورته کول دا جایز دی عند الجمهور. امام مالک رحمت الله علیه منسوب دي چې هغه دی له مکروه وی دي اول د کراهت مالکیه دا ذکر کوي چې دا په مسکې عمل کثیر دی چې ماشوم ته وګوله خېجولې چې رکو سجدې د ځینو راکوځې کې بیا چې قدرېږي نو بیا وګوله وخېجې او عمل کثیر مفسد د مز دی. نو بیا د دې ترجمه سلباب لاندې په حدیث ذکر کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسی زینب رضی الله عنها لول وګوله خېجولې و په مسکې او کله چې رکو سجدې ته راکوځې کې بیا چې نبی رسول الله درې دوه رکعات نو بیا به وګوره تا تمہاری کیا دری حدیث تعویل نہ ذکر کئی جواب نہ کئی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ ادعا بعض المالکیہ ان هذا الحديث منسوخ. بعض مالکیہ وہ جرا حدیث منسوخ رقم کے ذکر راغل نبی علیہ السلام نے وصی پور تا کرے وا او بعض وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت او کل جواب دا ذکر کئی چدا بنا بر ضرورت ہو دا درې جوابونه امام نووی ذکر کړي او دا چې نسخه دین دا چې دا خصوصیت د نبی اسلام او دریم دا بنا پر ضرورت امام نووی رحمت الله علیه او کل ذلک دعاء و باطله مردوده لا دلیل علیها. دا ټول اسی داوی دي باطل داوی دي چې دلیل پینشتا او دعاوی اذا لم تقم علیها بینات اصحابها ادعیاء فداوت دلیل قائم نکو د دې صاحب به صرف دا وکون کله نه نورا پلس نشتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کړی بیان للجواز. جمهور علما عمل کثیر ومسکی دی له مفسد د مزوی حتی چې احناف علما مرلو په غیب دی له عمل کثیر نه دی ویلای دی مستثنا کړی ځکه نص په کړه غلی چې الله پیغمبر و ماشوم کوغه کړی وا البته یو زنانه که ماشوم اغسته ده او په مسکه پای ورکه نو یې سره په مسکه فساد راځي. علما احناقم ذکر کړي بدایع الصنایع کې کاسانی رحمت الله علیه وای پایلی شو ورکول دغه راغی په نصوصو کې ذکر نه دراغلی عملي کثیر ده او ماشوم پورته کول بیا راخته کول ظاهرا خو عملي کثیر ده خو په نس کې راغلی دي چې په نس کې راغلی دي نو وقایده کوي چې عملي کثیر دي لو چې دواړه لاس پکې استعمال شي یا د نور نه کستا له ګوري او دا ګومان کوي چې په مسکه نه ده. او باج مالکی ادم و اجلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نفلو کې کړو خیر دی په نفلو کې جایز دی نفلو کې نه په باج روایتو کې راغلی چې مسلم کې امره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض مسکول صحابه له امامتی ورکولا باج روایتو کې نثار مذکر راغلی باج کې مستقیم و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زين وهو حامل امامه بنت زين وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الرسول صلى الله عليه او ده پور تکون کې خپل وصي امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ول ابي العاص بن ربيعه بن عبد شمس سداد ابو العاص بن ربيعه بن شمس نوروا ابو العاص داد النبي كريم صلى الله عليه وسلم تشو جنو فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. قال تي النبي عليه السلام سجد لله صلى الله عليه وسلم خدرا کو زبیکا او قال تي بیا رکعات لو درد حملها نو بیا به پورته تقولا. باب اذا صلى الى فراش فيه حائض. باب ذو بیان دی کی او سره هغه بستری له مسکی اور له مخله پرته دا شفاعی کی حائزه زنانه وی تو جواب دې شرط محذوف ده صحت صلاته مز سیدین زنانه که در لمخ لپرتی اگر که زنانه حائزه ده او دا په کومه بستر باندې پرتی اغم حائزه بستر ده مشکور ور لمخ لسیدی وبه قال حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال اخبرتني خالتي ميمونه بنت الحارث قالت كانت فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم زما بستر بد نبی رسول الله والسلام دی مصلی برابر وا زما بستر بد نبی رسول الله والسلام دی مصلی برابر وا غلب مخامخ وا ربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي نو کله نا کله بد نبی رسول الله والسلام جامې په ما باندې لګې دي او زه په خپل بستر پرته ما سره به جامې ولګې دي موږ به کول زه په بستر و مرست روایت کړه دي او چې په حالت د حیث شو وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني وسليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائما نبي صلى الله عليه وسلم بمسكول وضبع الاخلاء ذوم فاذا سجد اكرت ويستجدك لاصابني ثوبه وانا حائز فجامعی بما سرولا گی دی حال لازی چیزو وفهم مارای کیوم فحیث کیوم مشید از حائزی زنان سرا فموس کستا جامعیو لگی دی سالاسو لگی دی موز دکی گی نو بیا کراغی صرف بسترد لبخی لپرتبی مفاقیخو بطریق اولا کی گی بابن حل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکی اسبد قاب دفع بیان دی که جی آیا دا جائز دی چی او سر اخبال بی بی اپو زی حرکت ور کی کله چې سجدی لذي لري په ارت سجده وکي سجدی په دې باندې هغه پرته دا یختي پرتی دي او دې سجدی لذي نوې خوځي کې غفيرا غونډي کې یا اړخ لشي چې سجده وکي دا جائز دي وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمام بدکار کړه تاسو چې برابر کړی عموم د سپیو او خر سره اذا سوای جنانس په اخر مخلی مزنه کیږي او مزما کیږي لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما ځان کتله وو نبی رسول الله والسلام به مشغول وو وانا مطلعه بينه وبين القبلة اعوذ بالله من خلا داغه یو د قبلې په منځ کې پرته وم فاذا اراد ان يسجد قال جمع النبي عليه السلام اراده او قال چې سجده وکي غم مزار رجلي فقبضتهما زما خفي به وقوع لما براغون لکي نو مسکون کې د خپل بیبي بدن او خپل فضول شي د لپاره چې غزان راغون چې دله د سجدې پری دي او دا حدیث دلیل دی د علماء احناف په دې مسله کې چې مسح المرآه دا ناقض او د سننه جمهور اهل علم اگر چې له ناقض وي علماء احناف قائل ملي او دا په دې مسله کې راجح قول دی دا حدیث ورله دلیل دی او نور دلائل فراغلی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اگر چې حنبلی دی اغم مذهب حنفی له دې مسلې کې ترجیح ورکړي او دا د اغم مختار دی چې مس المرآه مطلقا ناقض او د سن نه کوم شهوت وی ک بدون شهوت وی ک بحائل وی ک بدون حائل وی باب المرأة تطرح علی المصلی شیئا من الاذى باب د بیان د دې کې چې زنانا د مسکون کې نه شې لړکې چې کوم د تکلیف تیز وي مسکون کې باندې څه اذیت والا تکلیف والا شې نه زنانه کې لړکول شي خو چې لړکې کله کېږي چې زنانه لاس مو سره وږي کنه نو په دې سره د کومس کې فرق نه راځي او د سینه ماتيږي وبه قال حدثنا اسحاق احمد بن اسحاق السرماريو قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكعبه فخواكي مسكول ومحكم دا رواية تيرشوه وجمع قريش في مجالسهم او جماعت قريشنا فخفل مجالس كناسكو اذ قال قائل منهم فليك يوين كيوي بدبختا الا تنظرون الى هذا المرائي ایا تاسو ګورئ نه دی ریاکار لا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یې دی ریاکار لا ګورئ نه خانه کابل په خوا کې مسکه عبادت کوي ایوکم یقوم الی جذور آل فلان کم یو پتا سکی په پاسی هغه اوخانو د فلانی قوم ته لیکو لګو بل بټنو وځل لیکو لګو کم یو بلار شي هغه اوخان ولا چې د فلانی فلانی محله او فلانی قبیله هغه اوخان ذبح کیږي فيعمد الى فرثها ودمها وسلاها نقصبه كده الى فرثها داغي داغ دكولر ودمها ودبين داغي وسلاها ودبريوانون داغي فرثوا الى كده استرجين في الكرش فاغلره كي خاشرا معاشرا فراتي دكولر تشكل ديني او دم الى كده تهين من بكيوي او سلا الى كده غفريوانون لا كل ميم الميسيوي سوك بلارش دا گندگي دو خانو براني فيجيء به نغبراري ثم يمهله بابا انتظار في ذي نبي عليه السلام دلبلك صبر في حتى اذا سجد ترديت لسجدك وضعه بين كتفيه دابور لد اوغو پرمنس کی کیدی ہم بعث اشقاهم نادر بدبخت کو کرا پاسے دل عقبہ ابن ابي معيط لما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه نبي عليه السلام کی سجدی لتلو نغدت لري او دا گند فلمی ملمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوگو پمنس کی خوی وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدہ باندې فروت را پاسې دې نشو فضحکوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك دی خاندلی تر دې چې په یو بل باندې ور پریوسی د خندانا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یې ګورم تماشکم او مخکې روایت ذکر کړي مخکې روایت کې ذکر فلغوی کاش چې ما وسو ته حق چې ما د الله پیغمبر مرګرتیا کړه او د دې مظلومیت له میا بچ کړه خو څو طاقت منو انطلق منطلق الى فاطمه وهي جويريه نو تله یو تور کې فاطمه رضی الله عنها لا او دا معشوم وا فاقبلت تسعى ابو توجي شي وجه منډي والي نبی اسلام بل څوک دې راغه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې پروت وګورل کی سوره وخت لګی چې کور له سوق دی الله د پیغمبر کور کافی لري کوم دی چې نبی علیہ السلام مسجدو او طاغې باندې مکتبه جوړه ده د مسجد حرام شاله او بیا یې دور بیبي ماشومه په منډو را روانه ده وی وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا حتى القطف عنه نبی علیہ السلام لا په سجده باندې ودا راغلی وای چې غرزول او اقبلت عليهم تسبهم او دیل را متوجه شی او بدی ردی ورلوی خیری ازار ورنکول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو کړه ګور مس بیا نما سید الله پیغمبر غ مسکو کړه دے قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش دی فی ولا ترى قريش هلاك او تباكي تی هلاك تی تباكي ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام دی یو یو نو مغسیو الله ترونی سیدا عمر بن هشام ابو جهل دادا غنمو و عطبة بن ربيعة و شیبة بن ربيعة و الولید بن عطبة و امية بن خلف و عقبة بن ابی معیت و عقبة بن ابی معیت و عمارة بن الولید اليوم يومي غسته وشي الله لا كل هلاك كثيروني سي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر زمان قسمي لا طول ما مردار شوي كتلي ود بدر فرز بانده ثم سحبوا الى القليب جا راخ كشول دي دخونا اغشار كوي لا قليب بدر دا بدر اغشار كوي كي ورغر نول شول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام ويليو واتبع اصحاب القريب لعنه تقوي دي خاوندانو پس لعنت ورپسې شو داسي غيا مجهول را واتبع اصحاب القريب لعنه دي کوئی خاوندانو پس لعنت ورپسې شو لعنت نم په خلق را لېږي يا واتبع اصحاب القريب لعنه النبي السلام په لعنت نو خيري ورلوکي نو د ترجمه الباب سره مناسبت دا ده زنان راضی او د مسکون کینه د اذیت او د تکلیف شې لرکای لکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه لور بیبی فاطمه رضی الله عنها دغه گندګی او د لری او کلمی پورته کی هذا والله تعالی اعلم صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.